الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. الله رب العزت خپل کمال علمی بیانی څنګه چې د الله ریو صفت کمال کاغه خلق دی که قدرت دی او که حکمت دی نو دغه سه علم او بل طرف ته د مخ کې آیاتونو کې چې څه مطلب بیان شیو هغه دلیل پیش کړي. مخکې آیاتونو کې ذکر وشو چې جهنميان با چغې وي چې ربنا خرجنا نعمل صالحا اے ربا مونږ وباسو د جهنم نه چې نیک عمل وکړو مونږ هو ټول عمر د دنیا خراب کړو په زندباد او مرداباد کې هم تیر کړو اوس مونږه وباسا چې مونږه نیک عمل وکړو مونږ دې ځای له غوسه نه دي کړي. نو دې آیت کې جواب دی چې ان الله عالم غیب السماوات والارض که واپس هم کوم دنیا ته لاړ شي حق کارونه بیا کوي الله وی زه خبرې مو ما تار سمالوم دی دا مضمون یې سورت انعام کې ذکر کړو ولو ردو لعادو لما نهو عن الله ای بالفرض کدی واپس کړی شي دنیا ته بیا به هغه کارونه کوي چې مخکې کول دې ته باندې ګوري چې الله باندې کړی یو دلیل په دې باندې چې دې دروغجن دي ولی که واپس لال شینو اللہ تعلم دے چی دی باغ اخپل پخوانی کارو نکی دی اخپل رویہ و نظریہ نبدلی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بیشک اللہ عالم دے پا تمام غیب و دا اسمانون و دزمکو دا صرف دا اللہ علم دے غیب دان اللہ دے اللہ نسیوا بل چالا ذرا علم نشتا پا غیب دا اسمان نو دزمکو دا اس دا دی دلیل دا پارا دلیل پیش کئی تو قرآن دا سے انداز دیکھا چی دا غیب دلیل پیش کئی دا دی دا پارا چی جہنمیان دا روغ جن دی اللہ تعلم دے دارسو نو د دې لپاره دلیل پیش کړي چې غیب د اسمانونو او د ځمکو الله څنګه پیژني ځکه انه علیمم بذات الصدور هغه دا غي زړونو د خبرونو خبر دی نو د غیب د اسمانونو او د ځمکو نو څنګه ني خبر معلومیږي چې د خلقو سینو کې او پزړونو کې چې سدي د آسمانونو عظمتو نډیر دي چې له انسان لکم سوچ او فکر ورکړل دي دا ډیر زیات دي هغه اسمانونو ازمکه خود ده په ذهن کې یو ګډ ته پراته دي چې دته په دې خپل ذهن کې کوم معلومات حاصل لي او کوم فکرونه سوچونه لولو دنیا غانه نو ځکه دا رستو کې ګوره پاغه الله پوئیږي نو چې هغه څه به حدا او به انتها شي په یو ځل کې دومره دنیا غانه پرتی دي کنه نو بیا ټول ځلونو کې وسومره ای او ټول الله په علم کې دي حلیمم بذات الصدور الله دې نو دا آیت خدا دوا فیدې شوې یو دا چې مخ کې جواب شو جهنميانو ته خبرې او دویم دا چې الله خپل یو صفت بیان کو کمال علمی نظر او سره داوم د دریما چې کوم خلقو دعوه کو لدا غیب او یا وس کوي دا دروژن دي دا ډیر دنیا کې تیر شي وي خلقو به زمراه کې د ساتلې دا چې سو د خپل دا شګي او ته معلومې دي نو سر دا وي خو ته معلوم دي نو چاته بس څوک به غشې کړو څوک به پنه هکړو چې هغه بار سبان دی پويږي مخلق دومره یې رولیو دا پورا وهم دې کنه ها وهم ډیر زور ورشي دا چې سړی راګیر کی کنه دنیا د کار یې وباسي بیا ناستي سری په لاسونو کې نیولې چا سره خبرې نه کوي وهم اغستې کنه دومره یې ورولې چې ګوره غاګو نه کوي کته وی چې زما پیر په چترال کې نه یې وکړه او استاد حال نه خبر دی استاد کور نه خبر دی تاسو پارس باندې پوئږي دې ټولو ردو کو قران دی آیات کې چې نه نه نه انه علیمم بذات الصدور الله دې د زړونو په حال باندې خبر کتا ته دنیا کې سوک وي چې راشه چې د زړه حال د ته وېما یا ظلمیا هیڅ علاقه خلق دی خان یا ظلمیا راشه وی چې حال د ته وېما چې بزړه دې سدي وای شیطان ته ما ته زړه حال سوې ته د خپل ځان د حال نه خبر چې پټواره نست کچکول دی اړولې هغه پیسې او ټکا زه خپل حال نه خبرې چې زما حال وایو دا شیطانان دي کنه قران خود دې ته پار راغلې چې دې غندون نه ازمه کا پاک کی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض احسانات بیانی پہ انسان باندې چه انسان توی دا برخی خاون نو تنی دا برخی خاون چه بخوا پا دیزم کسو کو اگا مالر اکلل ما فناکلل او اٹولی برخی میں تالا درکلی اگا زمکی دی اگا زیو ندی اگا مکانو ندی تفاقی باندی نگرانی ستا اختیارات دی نور سوار تعلیم دا اختیار در کن چه سور از مکا ستا پا ملکیت کی دا پلال لکیر کی نو دا دین هر قسم آمدن اغستیشی تا اختیار دی چه سور از زور پی کولشی دور با تال اخپل خوراک در کی مثال یه دا غواو دا میخی دیم دیر خلقی نو زمکه گنانگاره کری یار اوی سکی نا ولی سنکی خو تبی محنت نکه تبی مشقت نکه ابازی روایتو که رازی چه ده دیبام ده انسان نه تپوس کیگی چه تا دومره زمکه را گیره کری و ولی دی تیما دن ناغستو ما خو تاله پدی که دیر دولتی خو چه غستا تر نسو کڑو وسو پوری که دو اباس تا دغا سگر زیده باقی حوال لگی دن اولی زما د نعمت نا شکرې وکړې بلته به پرېخه و بلته به پرېخه و الله غزات چې وی ګرځو لیتا سو خلای فابل ارض یو بل پسې پزمکا اسو کو پدې زمکا باندې همیشه نه دی برقرار نه دی اغلال شي نزیه راشي زی لار شي نو سه راشي معنا کې مفسرین خلائفا خلفن بعد خلفن قرنن بعد قرنن یو خلیفہ لار شي نو بل خلیفہ راشي یو پیړې لول شي نو بل پیړې راشي سو مطلب خلائفا دو معنی کوي تاسو خلفای د انبیانو نفس دغه خلیفہ ته وی چې بل نفس راشي د امت د انبیانو نفس راغندي ته خلائف وي یا خلفای د امتونو نفس مخکې امتونه تیر شوي دي او تاسو اخری امت یا تاسو داغی خلیفہ اے خدا مانا غلط دا چسو کوئی چی دا اللہ خلیفہ گان دی نا اللہ خلیفہ نہیں دکہ خلیفہ کی دا شرط تا چی مالک نہیں نبی خلیفہ پا آغاز ایناس دی اللہ خوار وقت کشتا ارور موجود دے پا چر تذیر آزینن دا خلیفہ تساجت شو دیو جنا حدیث کی راضی چی ابو بکر رضی اللہ عنہ کلا خلیفہ شو نسوک سادہ ہونتے ہو سادہ کان خوی دنیا کے اگو تاوازو کو چی یا خلیفت اللہ ابو بکر صدیق ہوئی چی لستو بخلیفت اللہ ولیکنی خلیفت رسول اللہ پاگل تو دا اللہ خلیفہ نیما تو دا پیغمبر خلیفہ ایما دمان رستو با نوری نوری ندیتا با خلفا ویلشی دا پیغمبر خلفا وی تکا دا بندن خلیفہ رستو پاتی کی گی دا سلسلہ پا دیکی دا نجب دی اصول سوکن پوئی دا ناغی کل دا قرآن مانا دا سی غلطاو کی چی دا رستو خلقو دا پارا سبب دا گمراہ جوڑ شی چو سورہ بقرہ کرا گلیو چلاوی ملائکو تا انی جالن فی الارض خلیفہ زو پزمک کیو خلیفہ پیدا کوما ولی دا جناتو نفس مخی جناتو کنا داغی نفس دے پیدا شن داغی خلیفہ شن خلیفت الجن نردو علرال مفسرینو داغی داماناو کن چزو پیدا کوم پزمک کیو نائب دسیجی نائب مادم علیہ السلامی ہے دا خدای نائب کو لکیر کا فقیر چسوک براتن دا مانا بے کول دا وہ دیر رست بیا خبر معلوم شوا چی دے غلطی کلی دا خلیفہ مانا تابدار چی داود علیہ السلام تو یا داودو انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض فحکم بین الناسی بالحق ولا تتبع الهوى تما خلیفہ ګرځولې پزماکا د خلقو د پاره فیصله وکه نل عرب عزت انسان ته وی چې دومره عزت یې درکو چې وی ګرځولې خلائف فی الارض ناس ته پدې زماکا چې مخک نور سو کوس وتا سو ناس یې څنګه ناسی ہے اختیار درکم چزان لتن او باسا خورا اسکا او زما پنم پکی ورکوان سمرلوی کار دنیا کی معاونت کوان مسکنانو سرا غریبانو سرا یتیمانانو سرا فقراو سرا زان لد آخرت تا پارس جوڑ کا پورے اختیار به دل درکړې تا نه سوکته پوس نه کوي پدې کې حضور چې مالک نه تبا تنازی دا بلچا تپاتشی اغبا پی ام دا سراشی اللہ ای مالک زیم عرص ما تپاتی دی و تمی دا سروزو دا پار پدی باندی نگران گردو لے دا دی دا پارا چی دیر خیستا موقع دا نزان لداخرت دا پارا سوکا گواری بیا بارمان کئے از ازان دا خامار مجوڑا وان چی دا خزانی دا پاس ناستی چوکی داری کئے اخو اللہ چوکی داری دا پارا دا ورکڑی نوی چا پکے اغا پورا حق ادا نکو چی زان لتن نوم روزی و باسی دا غسی زان سرا ما حول خواوشا محتاج خلق غریبان خلق اغیم زان سرو پالی ایچی اتدا فیدوانا فمن کفر فعلی کفرو اغسو کو چنا شکری اکلا دا اللہ دا دی نعمت نو پا دبان دی بایی بوجو دخپل کفر دکا سو گناو کی نو سزا باغل ورکولش کن فعلی کفرو ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا نزياتي دي كافرانو تا كفر ددي چ سمرکي د خپل افسر مگر مقت انتهائي غضب او قهر دا ډير خطرناک لفظ دي عربو بجاهليت کې چلا قرآن نو نازل شوی ناوی بدا کارون کو چه پلار بیمر شو او خوز بی پاتشوا خو میرم ور باوا نزیب و سروادو نا عرب و پا جاہلیت کی باغتا مقتی وی دا مقتی دی وی خان دسرا سلام کلام دوا بن دسرا سرس میں چه کفر و شرک کی مبتلاو بجاہلیت کی مبتلاو خودم رو تداکار غلط خکاری دو چه غطا بیوی دا مقدی دی دبان دا اللہ قہر شویزان تی نسات ہے سورہ نساء کی بیار آگلیو کنخ انہو کان فاحشتا و مقتا و سا سبیلا نو مقت یہ دل تذکر کن چې کافر ژوند چې څومره دی په دنیا کې نو دا د دې لپاره دی چې یوې ورځې نه بلې ورځې ته د بلې نه بلې ته د الله قهر پہ زیاتیږي غضب پہ زیاتیږي بوج پہ زیاتیږي دا د ژوند دی نو دې خو د دنیا حال شو ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا اون زیاتی دی کافرانو تا کفر ددی مگر تاوان د قیامت او رسوائی د قیامت او ذلت التم ذلیلا دلتم ذلیلا وګور دا قران یو طرف ذکر کو کنه نا بل طرف یې مونږ ته پرې خو دو چتا سو سردا سی وای کنه پرچا کیولی کې چې معلومه شو چې د دې مقابله کې د مؤمنانو ژوند بل شانتي دي چې مؤمن او مسلمان د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د بلې نه بلې ته د الله محبت زیاتی د الله رحمت زیاتی په ځان باندې د الله د احسان او د فضل لایق او قابل ګرځي څومره لوی فرق ده چې دا د یوې ورځې نه بلې ته څومره درجه سیوا کی څومره مرتبه سیوا کیږي ولی هغه د ایمان په کارخانه کې نوکر کار دی ایمان یې مضبوط دی عمل صالح کوي د الله حقوقم ادا کوي او د بندیانو د حقوقم خیال ساتي توبه څومره لوی شان دی خو چې یو سړی او صحیح مؤمن مسلمان دی د الله حکم ادا کوي سار وختي منځو کې چې کور ته راشي نو مور او پلار تکینی اغی سره خواگی خبری داغی نتا پوسو چسو تکلیف دی ازو پاتو بچی دیو ٹیل ازو ما گستاو سو ضرورتی سبزی باجی دا سمرا خیستا جوان دے اصر یا خوڑیر مخلوق دا دینا محروم دے ادھا ممکلی کیو سڑے ہو با دیکھلے اوڑیر وقتو شو زیئے نکی دا تبلیغیو نجمات کی جمنزو شنو استاد وی سوالو کے چوکم دار لخدے بچے ورکی نوی اخیار سڑے پاس ادھ مشروی نا دا سوال مکوے دا سوالو کے چوکم دار خدے پکلی کی بیا والا بچے ورکی دی بکل پکلی کی گی دی بکل دا مورو پلار خدمت کی دی بکل دا خپل معشومان و تربیت و پرورش کی اسلامی چدا والا دا آخرت یا توخہ جوڑشی نا نا سوکی اوزے سوک بلزے دا مقابلہ کی دا شوکا نا خوا چدا مومن مسلمان جون اگر روز تروز درجی و مرتبی و عجرنا سوابنا اللہ سر قرب او نزدیکت اللہ پل حال ذکر کو کمال علمیم بیان کو بندیانو باندی پل احساناتم ذکر کرو چی ما خود اللہ وقت در کرے دا ما خود اللہ مقدر کرے دا اس تاسو دا سے پا جہالت کے روانی ہے چی دا خپل ابرخا نمانے چی اللہ مونگ لشکر دے لسل کنا لزمکم را کړی دا ډیر خو وخت تیریږي دغه سي نورم کاروبار را لکتل دي هم د بار نه پیسې راځي او دغه سي صحت هم را کړی دي ډیر لوی کور او ما حول را کړی دي شکر دي هر څه ډیر دي دا د الله برحان دا ندی سوی زمون بابا جی د لوی برخه خاوند دا خدای بنده ولی تنی کملو یا برها و یر آغا یو خب آغا سفارنا دقا سب مونگ تبیر سب که خود و که خود اب اقبل بیسادر نویدار سب رخا دا قرآن خوی باب بار جی کلو وش ربو کلو وش ربو خرای اسکی دادو ما نعمتو ندی ناغا ولی نفار و یغل روحانی رزق راتو یا خدای اگر خبری کہی چی دا غیب ہو دی خام خازان تیاری توبا سی اللہ دی رنا تراکا گی چی دا غیب ہو خبر مکاو دیتا دا صبر خواه دا دیر مخلوق دی پدی چکر کے پراتر چی پکور کی چر تسوک دا سی مشر تیر شوی دا سی شیخ و بزرگ ونتی کنا تصویم اس پی و پٹکیم وٹکیم دی ہوئی چې زمونږ بابا جی د برخه د لوی برخه خاوند نو الله رات کې پدی باندې چې ما ته وخیا کنه ما ته ما برخه وخې اته مشرکان دقا عقیده ده قل ارایتم هو ایوتا خبر را کې ما ته شرکاکم الذین تدعون من دون الله د دغې خپلو خدایانو او شریکانو هغه کسان چې تاسو توازونه کوئ په خپلو حاجاتو کې بغیر د الله نه الله یې ماته خبر راکړئ ماته یې وښیئ ما خو تاسو ته خپل صفتونه بیان کړل خپل قدرتونه مې بیان کړل خپل احسانات مې در باندې بیان کړل او تاسو زما خبره نه منئ پاپا لپا نور پسی شویئے اللہ یو خیماتا دلیل چدا دو شرک کوئنو ما تا بدیخ پل شرک بانی دلیلو خی شرکاکم تدعون من دون اللہ مخلوق لگیا دے کن آوازو ندی چیل ضرورت پیخ شی رخدہ ییر دے جماعت ییر دے درکا تمنز ییر دے چدا اللہ نسوالو کی نا پا لمنڈی ہوئی اللہ خامخا تپوس کئی او خیماتا شریکان ستاسو آغان چی تاسو تاوازو نکوئے بغیر دالان ارونی مازا خلقو من الارض او خیه ما تا چسی پیدا کړی دی په دې زمکا کې تا چسی دی خو الله پیدا کړی چې تاسو وای چې نه دې سره مرحشتا نو الله وی دې زمکا کې څه پیدا کړی دی صدا سے وڑو کے شے غٹ شے ما شے میگے یا سزارا دانا دغنم دور بشی دشارشم سشی مسقال حبت من خردل اوہ ایک انا چیزوں پوشم چی برخشتے ام لام شرکن فی السماوات یا د دې لپاره چې د برخښت دې پاسمان نو کې د قران دا کمال لخه اعتراض تازه نه پریدي ګره مخ کې دا سونه وی جوخه ما تا چې برخه په زموکا کېشته نو دی به چاو کنه سو کنو د میاسه په یوځه 1500 اجری زموکا ده زمون خوا کې التما چی سره تاسو وای چې نشته بل زه دور اسې راځه بل زه دور اسې راځه الله وی دا خو پاگلان دي نل تکي خلقوي چې ده پیدا کول ته پوس کوما سي جوړ کړی دي د زمکه کې حسابات کړی دي سکړی دي اته برخې نوم یې د اسمانونو سره واغستو ځکه ته خو دې ویل نشي چلته هم 1500 هکړه زمکه ام لهم شرکن فی السماوات یا دید پارا برخدا پاسمانو نکیم عربی کی شرک ہوئی وطا او پختو کی وطا برخ ہوئی صرف دا جبی جدا والی نا قرد کی دا دی مشرکانو پخانو جاہلانو خوا چیدی باوی برخا وطا رشتی دا برخی خواون دی نا اللہوی کم دے که دا ما تے خوخ ہے کنا زمکا کی نشتا اسمانونو کی نشتا نو بلکم زیکی دا ام آتیناهم کتابا یا من ورکڑی دی لرا سبلس کتاب بغیر دا قرآن نا فهم علا بینت منو چی دی سرا پاگی کی دلیل دی پا دا غیخپل عقیدہ باندی چی آو اللہ سرا شریکانشتا او الله سره نازول شته د برخي خواندان شته او کتاب کې دا دریم ځل چې دا آیات راځي یو ځل سوره روم کې راغلو ام انزلنا علیهم سلطانا الله وی مادي لسه کتاب ورکړل چې هغه کې دا خبرې چې دا دی یې کوي بیا سوره سبا کې راغلی وما آتیناهم من کتب یدرسونها مون خودی لے کتابونا ندی ورکلی چی دی ای درسو نکی اپا غی که دغا درسو ندی لکدا دی چی وائی چی پلانے دو تبی زموار پلانے دو مندانی زموار پلانے دا کم کتاب عدل تے دریم زلوی خوا چی اما آتیناهم کتابا فهم علا بینت منو ما دی له کتاب ورکړې چې دی باغې کې په دلیل سره دی او خبره او معلومه ده چې دا حق ده بلی یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکې خبره ده چې وعده نه کوي دا ظالمان بعضي بعض سره مگر د دوکې ډیر غټ دوکه مار خلق دې په دې دنیا کې بہر گلے کی ناس دی ازان تے لکلی دی عامل توبہ توبہ دا گران کار دے خواہ دا دینا دا گلے پاکول دا گران کار دے دا عاملین ندی جہلان خلق دے اب اس خلق چلونے جوڑ کری دی سوک پا پیریان و سوک پا دیوان و سوک پا تاویزون و سوک ازان لے دندروانا کر او خلق اجزان خو چه مجبور شنو ار پلا ونده وی چه او بو آخری ار بوٹی تلاس چه ادا ظالمان و تدا نخری ٹوٹ کی کئی خوا گورا ٹول مپسرین دیده که یو مانا کئی مدارکم تفسیر کشافم قرطبیم روح المانیم چې سوا د وسره کوي دا وا د وسره کوي چې هاولای شفعاونا عند الله هاولای شفعاوکم عند الله د نیکان بندیان با استاوز د پاره الله سره شفاعت کوي وسم کوي وي تاسو ول لال شیخ خپل سوال ته پیش کړي نبی الله ته پیش کړي یشفعون لکم تاسو لپاره الله سره شفاعت کوي وسمو قیامت کې هم الله دې ظالمانو ته وګوره بل یعذ الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا نور سندی دوکا بس دروغ وعده نکی دا ظالمان گمران خلق بعضی چه مشران دی او پیران دی دی بعض خلق سرا چه عوام خلق دی الا غرورا مگر دا پار دا دوکی دوکا کئی ہے امید دن بیرتا کئی ام تینا مال اخلی دمرلو اے دوکا اکا غیتا ہوئے چه مکو اے دا گوارے خرابی گئے پا دی باندی حلاکی گئے پا دی باندی دا اللہ کتاب کے او دا پیغمبر پا سنت کی دا نشتا آخو صفا دین دے صفا اگر کدا شکونا مکونا و شبہات چتا پی نپوئی گئے دا نشتا دا ہوتول شیطانی کار دے دا ہوتا ہوئے نصیت و تک خیرخواہی کے نتا تا و بد ہوئی شاو کنا تا سخو نمانے کنا دا اللہ اتا پوکے اللہ تا تا ہدایتو کنا واخر